ان مکی صورت دے په ترتیب د تلاوت کی یو دیشتم په د صورت روم نا او په ترتیب د نزول کی و پنځستم دے په د صورت صافات نا نازل شي. رب د دې صورت د مکی صورت سره په سوجو باندیو هر کلا چې مکی صورت کی پنځه دیشتم آیات کی ہوئی وګورئ پنځه دیشتم آیات آلتوی ام انزلنا علیم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون بلکی ورکړی د مونږه دوی ته دلیل چې هغه دلیل دوی سره خبرې کوي داغه بار کی چې دوی پای کی شرک کوي. نو دی کی یو لسم آیات کی پاغی زیادت کوي چې هذا خلق الله فارونی ماذا خلق الذين من دوني اے تاسو کئی سے پیدا کری جدی دے خدایانو. بل ربا تار کلا چی مکی صورت کی اس بات دے توحید شا دلائل و عقلیو باندی نو دی کی اس بات دے توحید کئی پا دلائل و سلاتو ددی و جناور پسیرارا یا مکی آخیر کی ویلو مکی آخیر کی ویلو فاصبر ان وعد الله حقا صبر کو دا اللہ وعدہ رشادا. ندی صورت کی لقمان حکیم سے خپل بچی توم وی وصبر علی ما صابت اے بچی صبر کوا چتا تکم تکلیف رسی. دغرن امتیازات دا صورت دا صورت ممتاز دے ہوا کی دا لقمان حکیم باندھی. بل ربط بل امتیاز دا صورت ممتاز دے پارا پنزو خبرو باندی چه سوا دا لانا دا دی خبرو علم بل چاہتا نشتا سوا دا لانا بل چاہتا دی علم نشتا. دعوت صورت و اس بات دا توحید بلا دلت سلاسا العقلی و النقلی والوحی دلیل عقلی وحی و نقلی من لقمان حکیم رحمهم اللہ دا لقمان حکیم رحمهم اللہ نا اگرئی اس سورت لقمان اللہ فرمائی الف لام میم ابل جو مرگری تپو سکو چھ ذوالقرنین و لقمان متعلق سوئے نو لگن تی خیالو کا چھ در سوری اللہ فرمائی اللہ کو دے پمانا ددی عروف دا تنا دا کتاب دی الحکیم دک دے دا حکمت نا ہدایت دے و رحمت نے کانوتا حق کسان کی پابندی کئی دا مزور کئی زکات دی پاخرت بانی دی یقین کئی دا کسان پہ ہدایت دی دا خپل رب دا طرف نا دا کسان دی کامیاب بازی دا خلقنا و سوگ دی اللہ وی بازی دا خلقنا و سوگ دی یشری لا ولا دی سے چی غورکی تنگ تکور لرا اللہوی دنیا کی باز دا سری چی تنگ تکور غورکی دو ممانا لا ولا دی سی برباد خبر لرا یا تفسیر ماوردی وی لا ولا دی سی شبعات شرکیو لرا دا طولی معنی مفسیری نو کری وی اللہوی بازی دا خلق ناسو دی یشری نفتو چلتائی تنگ تکور لرا غرکی تنگ تکور لرا داد تنگ تکور دو دو لاس سر دیر عدد دی دبان قرآن دیر بد لگی با ایمان باندی دیوئی قرآن مونگا گنان گا رہی نو الکد ظالم بچیا ایمان تازہ کا و نکادم تازہ کا داد سفا وائی چھتا قرآن پاوری دو تو گنان گا رہی جی خوشی بیا کنمو انزا خواہ مجھے دس میں چواسی چکو نوین جی اوزان نے شیخ جوڑ کری تو قرآن گناہ گاری جی تنگ تکور سے ردی مینا دا مائکروفون وچی اور کیوں تنگ تکور ہو رہی او بیا پردائی خادر کی خوشحالی کے گڑے جی دو وہ تمیر گوئے جی دان نے جوڑ کری اصل لا ولا حدیث حسن بصری رحمت اللہ علیہ کل ما شغلک عن عبادت اللہ تعالی و ذکری و من التمر والازائق والخرافات والغناء اعلم ان تغنی حرام فی جمیل ادیان. حسن بصری کول روح المانی ذکر کر دی آغوی ہر اغس چتا مشغولی دا اللہ دا عبادت نا تا پاتی کئی دا اللہ دا ذکر نا آغا غلط خبری تندری دی خرافات دی تنگ تکور دی او بیاوی اعلام حسن بصری رحمت اللہ علیہ اعلام ان تغنی حرام فی جمیل ادیان پویشا چه تنگ تکور پا طول دنونو کیا آرامو طول دنونو کی تنگ تکور سو دے چه پلان روانی دے دیر پا مستی کی گانے پا موبائل کی لگولی و غزونو کی گور کری اگا موبائل و دا خود طول دنونو نا حرام دی طول دنونو کیا آرامو. او تفسیر المانی دے امام مالک کھول ذکر کر رے اگا یفلو اندن الفستاق دا تنگ تکور بزمون پوک کی فساکو ولیدو فساکو. او درشان امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی صفیون تردو شادتو سوچی تنگ تکور اوری دد مثال دلی ونی دے دد گواہی بنا کبلی گی کدے وی ماس پومی لی دلی علیکہ تنگ تکور دے ہوئی دلی کدہ ہوئی دلی زمرستا گواہی نکبلی گی د امام شافعی رحمت اللہ علیہ پر نسبان دی. دا شان امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ ذکر کئی یمبت النفاق فی قلبی دا تن تکور منافقت پزر کی درگو نہیں من طول منافقان جڑ شیو چھ پلار را روانی دا منافق با استاجی دیر کل درس کو استاجی زان سترے کئی او دی پل جی کئی دی پل با سکئی سب کئی مخالفت بکئی گانے بجانے اور ٹنگ ٹکور باوری دا پڑھ کے ادم منافقت کار شیر دکھا دا ٹنگ ٹکور چوڑی دا پڑھ کے منافقت. حدیث کی راضی نبی علیہ السلام والسلام فرمائی سوچ وکی دی ٹنگ ٹکور تا نو پورد قیامت اس پر نبوی لکھی گی او دا بورت غگنو کیا چولے شی. تفسیری قرطبی ذکر کئی تفسیری کبیر ذکر کئی دا جوڑا مفسرین چھے ٹنگ تکو روری اللہ بورتا اس پا نگو گنو کی ویلیا کئی او پا گو گنو کی بیورتا چھے ذکر دے ٹنگ تکو روری دے و طول اشپا بیمان پا ٹنگ تکو رتے رکی او دور جبا تر ناوقت او دی قرآن تا بنی اوزگار اولتا قرآن با پر بس سگی دادا چھے بیمان رہی دے لاوئی چھے دے مسلمان مو دے مسلمان کور کی پیدا تاو دے اسلام سر مل سری زجر تا کافران و گود کی کینا و اللہ دے پورد قیامت دے کافران و پتولی کی پاس و آمین پی ہوا ہے ستا قرآن سر سری چھے پتا قرآن روجو کی بد لگی تن تکو روری و قرآن دربان بد لگی با ایمانا. اللہ فرمائی بازی دا خلق ناسوک دی یشری لاول حدیثی چھے غرقی تن تکو لرا دی دا پارا چھے گمراشی دا اللہ دلارنا بغیر علم بغیر دا علمنا ویت تخدا خودوا نیچی دی لرا پتو کا دا دا اللہ یا تو نتو کی گنی دا کسان دی لرا زاب دے درسوائی کلا چلو سیشی پریبانے یا تو نزمونگا نو واللہ مدبرا واوری دے شاکا ان کے کالم یسما تو بے گنی چنی اوری دلیو دلرا دلرا دا سزان نا خبر چی دا قرآن نا تو بے گنی چی عمر کی دا مسئلی نوی اوری دلی کالم فیوزنیا تو بے گنی چی بغگنو دا دوی کی دلوال ری بس دیر ور کدی لرا پازاب دردناک یعنی یولمون کما یعلمو بی استمائل قرآن زیر ور کدی لرا پازاب دردناک زکا چه ده زاننو کو یکره پاوری دلو ده قرآن یکیننا کسان چی مان رانا ملوکو نیک دویل را جنتونا دنیامتونو بئی همیشه بئی پدی که وعده ده اللہ ده حقا او ده اللہ ده غالب حکمت والا از دلائل اکلیا پیدا کری ده اسمانونا بغیر دستنو ترونا چوینی دیلا اگر دی اسمان دی ساتھی کسنشتے چدا برو گرزی گی گنی اللہ وی پیدا کری دی اسمانونا بغیر دستنو چوینی تاغی لرا اوی خودلی دی پزمکار و آسیا گرونا چون خوزی پتاسو زکادیس کراج دازمکر چی پیدا شوا داد زانگو گنت زانگی دا اللہ پی میخونا تکوال گرونا نو بیا خوزی دلی ندا او غرزلی دی پدیز مکا ای خودلی دی پدیز مکا غرونا چون خوزی پتاسو او خوارکلی دی پدیز مکا ار کسم زندہ سار ہر کسم زندہ سر پدیز مکشتا او پیدا کری منگا ہمین سمای دا او رالی گو منگا دا برنو با بزرگنو اللہ وی منگ پدیو بوسرا دار کسم جوڑی تازہ تازنا حازا خلق اللہ دا مخلوق دا اللہ دے فارونی مازا خلق اللہ دینا نو خی ماتا کسان خلق الذین او خی ماتا کسان یا هذا خلق اللہ دا مخلوق دا اللہ دے فارونی بس خی ماتا ماذا خلق الذین سشے پیدا کرے کسانو من دونی چلاو دا اللہ ندی اگر تاجی چلا مدد کوئی وی خیسے پیدا کری اللہ کو طول مخلوق پیدا کرے دیکھنا بلکہ ظالمان گمراہی کار کی دی ولا قدا تین لقمان الحکما او تاکی طرح ورکرم لقمان حکیم سے تا الحکما حکمتا اس دل سے خبر غور واوری چھ لقمان حکیم دا سوکو نو سوک وئی چھ دا داود علیہ السلام دا مرگرنو یمن کی اسی دا او بیا داود علیہ السلام جان نشین شو سو کوئی دادا ایوب علیہ السلام پر رشتہ دارانو کیوں او دے ایوب علیہ السلام زمانے تنس دیو بس اے یا داؤد علیہ السلام مر گئے ہو یا ایوب علیہ السلام زمانے کی آگے تنس دیو خوئی او سرے ہو چھ لقمان حکیم نام ہوا لقمان حکیم دادا دنیا اوڑی رخیار تیر شو دا خبر صحیح نوا چھ لقمان حکیم پا بارک کم مشہور رہا ویچ کلم ملکی دو نزوی تے دو پونہی ورکی دو نخی دو پونہی اور تیوی بچے دا پونہی دا چی دی چھو پونہی دریاب تو ورگزار کی نروان دریاب بود ری ستاپلار بود ری ہویا از جان نلو بیو کسی کانے جوڑے ویدائیو پونہی جو دریا پیودری کی مدابل بور تو گزار کے نو دریا بروان چی دا دزان نے کسی کا نہیں ہوئی حالان کی دا یو خیال سڑو بچی تے سو نقصی ور کری وی دو خیال کیا دے خبرو او سو سیزن نے پریز ور تو کھولو ذکر اور تاکیم ہوئی نقصی چدی نزان بچ نقصی چدادا خبری امنا دا استعمال کنو خبش او دا دیسی زنو نا پریدو کنو خبش لکا شاگر چو استاس سوئی اے دادا ذکر کوا اللہ بخیر کی او دا دی غلط و غلط و نزان و ساتن اللہ بخیر کی خبش در شان دے او خیال دانا چگنی دے او پاتشوا دا پیغمبرو کنا دا خبرم دا جمور و قول دارے چدا پیغمبر نو ذکا اگر چاویلو حمالی والا اگر وہی ذل کرنے نے لم یفر ذل کرنے نے لم یورف نبیا کذا لقمان فاضل انجدالی وی ذل کرنے او لقمان امدغرن دان بھی پی جندل شوی چی دان بیاو دان نبیان نوخا لقمان حکیم سے بھی او خیار دا دنیا ہو اے گوری اگر نقصی اگر چی او بچی تا ورکول کمی کمی سادیسو کی راجی سے قرآن کی یو نقصہ دوائی چیز ما بچیا وسائب و ما فی دنیا معروفا مورو پلار سرنی کی کار داوری کامیابی تو رسی چل جے منختا واتبی سبیل من انعب الیہ او تابیشا دا غچا چراجر دی اللہ تا چلا طرف تا روجو کئی اغی تابیشا او درے میں پونے یو نقصد سوا اور تو یا بنی یا بنی یا اکیم سلا تا او بچیا دا مصبا بندی کوا او بیا بل نقصد وامر بالمعروف حکم کوا خلق تا پنیکو سرا او بل نقصد ونان المنکر او منکوا خلق لردنا رواونا او شپگم نقصا واسبر العما صابق اے بچیا صبر کوا پا چتا تو رسیگی کم مصیبتنا پا دین کے او وما نقصا وقصد فی مشایک فی مشایکا او درمیان روی کوا پا کل اطلو کی تلکے زندگی تیرے نو درمیان زندگی تیرا کا دا کل خبرو اس پلا اکل خان مزا چزان ندی اکل خان جوڑ کرے باتی کلا اکل خان مس مس گرے دا چمکا دا نقصہ او دا شان وغزز من سوتی کا کتکا اخپل آواز دی چا سر خبری کے نو پکلار آواز باندی کوا دا مویو فلانیا رستی والی چی دا سی آواز کے چی ماشون دنی چی بولا دی دا سی آواز مکوا خواہ دا اتو نفسی خولی وی او دی سرا سفریزو نومو سلوری پریز خولیو لکه ڈاکٹر چی دوائیو خی نور سر پریز خی کنا دا دوائیو خولا چی دا استعمال کا او دا دی سلورو خبر نا پریزو کا بچی خبشی یو یا بنی لا تشرک باللہ او بچی شرک مکو دا اللہ سرا ذکر شرک دیری اللہ ظلما شرک نظان بچی او پریز دویم پریز کچری مور او پلار اے بچیا پتابانی دا بیدی نیو زور کئی نو پلا تو تیو ما ممنا دا دی مور پلار دی دوارو او درم نقصا درم پریز ولا تو سوائر خدک لناس او متری ووا خلق لر پل تندے رون تندی باندی روخ تندی باندی صفا تندی باندی خلق سر خبری کوا اچنا پتندی دی لس بجاوی ار وقتی خلق پتن نفرتو کی او بل پریز ولا تمشی فی الارض مرا مگر دا پز مکا کرخان اکرخانی مکا مس مس مگر دا سلور پریزی اقول او سود دوائنی سود اقسی اقولی سو پونی ورکی دیوی دو پونی ورکڑی ویتا تا پتہ نشتے قرآن کے لول وہ پونی ورکڑی سو پونی اتو پونی چی دا اتو پونی استعمال کا او دا دی سلورو سیزنو نا پریزو کا بچی سی بشی او کل حدیثو کی مرادی کرا لقمان حکیم سے بچی تو ہوئی او بچیا چرک دیتا تانو خیار نشی چگہ سار وقتی پاسی اللہ یادی او تا او دا پروتی خواہ او کل اور تو ہوئی بچیا او زما بچیا دو لماؤ پا مجلس کی نا دی سرا اغمر زو جو نیکی گی لکسرن چم رزمکا جو نیکی گی پا باران کلور تل بچیا دا دنیا یو سمندر دے چپ ارخی ندے معلوم کنارے ندے معلوم گورے ورن ڈوب بشی دیدہ دا دیدہ ڈوبی دو دا بس کی دو نا دا تقوی کشتہ جو لکا ورکی گرزا کولی خبری خواہ سوئی دا تقوی کشتہ جو لکا پا دی دنیا کی گرزا ورن بی کناری سمندر دے چرتا با ڈوب شی گورے دا تقوی پا کشتہ کی سفر کوا پا دی دنیا کی نوز خیالو کا دیر کولی خبری خواہ اللہ وی ورکلو مملک مانے حکیم سرطا علیکمہ یعنی اصول العمل علی وفد المعلوم علیکمہ دے حکمت خبری چی عمل پا خبرو کا چکم تات معلوم دی انشکر اللہ شکریہ دا کا دا اللہ شکریہ دا اللہ صدا جنید بغدادی رحمہ اللہ ہوئی آگا ہوئی اللہ تعالی ماو شریکن فی نعمی تفسیر مدارک ہوئی الله تعالی ما او شریکن فی نعمی شکر دا الله زاده چې ته دا الله په نعمتونو کې څوک شریک نه کی چا چې شکر وکړ بس یقینا فائدې د خپل فائدې د شکر خپل ځان ترا چا چې نافرمانی وکړ بس یقینا الله بے پروا ستایل شوی دی. یاد کا چې ویلو لقمان حکیم سے خپل بچی تا او دې چې نصیحت کو اے بچیا شرک مکو دا الله سره یقینا شرک دې دی لوی ظلم حکم کړه موږ انسان تا د مور پلار سره رخی ګړي پورته کړه دلاره مور دغه په تکلیفا علاوانین ای خودلې دلاره په تکلیفا وفصالو او جدا کول د دې بچی دی له پیونا فی یومین په دو کالو کې دا چې شکر باسې زما او د مور پلار ستا مال را واپس راستا او مال را واپس کی دل دی او کچری جگڑا کئی دا مور پلار تا سرا پدی خبرہ چې شرکو کی تزما سرا نو بندا هغه شرک نشته تعالی پاغي باندې پویا نو فلات تی او ماده دی مور پلار دی دواړو ممانا او مرګر تیا کوا دې سره په دنیا کی په مناسب طریقې د مور پلار خبره منا خود شرک والا خبره به نه منی او ابتغی او روان شاہ دلار دا چا پسی چرا در دی ماتا بیا مانا را واپس استا سدا بس خبر بکم تاسو پاک یہی تاو عمل کے ان کی اے بچیا انا انتقم اس خال حبتی چیکن اندا ملستا تبی پشان دا غزری دوری ددانی تکن فی سغرتن ودا پخا گتا کی او فی استماعی یا پاسمان کی یا پزمک کی یا تی بی اللہ رب اولی دی لر اللہ اللہ اوی کو لقمان کم سے بچی تسوئی او بچیا تستاد عمل دنی کئی ضربون کیوی دوری تدار عمرہ پیو گاتا کیوی یا پاسمان کی یا پزمک کی اللہ باستاد عمل راولی باز خلق کوئی پزمک کیوں میں دی او میں پا دریاب کی دی او دریا په یو شین کانی دی لوی کیسه جوړ کړی او پدی باندې یو غوې پدی شین کانی ولار دی یا پدی مې او غوې پخکې دا دنیا څنګه کړی او یو خلنه چې بلخ کرتے کی نو زلزلہ راځي دا به وی کنه دا خویا الوی دیندانو کتاب دی لیکي دي چې دا دنیا چا څنګه کړی دا وی ځکه ایندانو د غوا غوې عبادت کولو نو هغه خپل خدای هغه جوړه او زمونږ مسلمانانو خدای څوک دی الله دا دنیا چا ټینګه کړی دا اوس هندوان وای ګوی ټینګه کړی او دی مسلمان بم بی ګوی ټینګه کړی شاباش دا خو د هندوانو کی دا ځکه په دې ملک هندوان پاتې کېدل رې انسان یو تور طریقې یو وی دا غی نه دا چې دی هغه ستوري رې هندوانو کی دی اوس مشتا وادونو کیشتا اخادو کیشتا غمونو کیشتا په دې غمونو کې دا سالګری کوي دا می دا پلار کال لے او کلو ادامی دا مور دا پلار سلویختی دا سلویختی مونسا توائی دا خودو بھی سلویختی کن دیو ادامی دا پلار سلویختی دا وائی شاب بشیشا دا می دا پلار سلویختی دا ولی دا پلار دیسا دا خودو گنتیسا امید بمیدوسا دا پلار سا شرمی جمنا دا چه خبر کئی خواه پدی دی خلق کی جو ہے پلار میں خیرات تے کرا سوری خدا سال گراو سلوی اختیدہ دا انوانو کتابوں کی دا مسلمان پر او کہ اسلے ہوئی دا سلوی اختیدہ کال دا مسلمان کتاب کی دی زبتا سو توائم پزاد دا اللہ دستا سو قسم بھی ہو مولیانو او پتا سو بدری کی دا خد سلاکی کیوں خید دا دین پر کتاب کرا دا خبر پوری دا دین اوچھے تا خبر بلے نشت پتا صبح دریگی گئی طلاق کے ساتھ ہوئے خیرہ چہ دا سلویختی او دا کال دا مر پس دا عوام کے یوتا سوئی نمانی کے ہوئی او خیرہ تا دائی دے بسو یا رسول کو عوام دینو عوام دینو تاورتا کری مسئلہ چا عوام دی پوچھوئی کہ پوچھوئی نیدر سخت مسئلہ میں اکدل دی طلاق ور کرا گئی نیشی خول خواب نبیا لقمان حکیم سے وہی ان اللہ یقین اللہ لطیف خبیر پنرون سدر خبردار دے او بچیا پابندی کو دم جو حکم کوا خپلا او حکم کوا پنی کو سراؤ منی کو خلق دنا رواؤنا او صبر کوا پاوسه چرسی کی تا تا ځکه امر بالمعروف نه دې منکر کی بچی کی تکلیف پر چې کنه بغیر تکلیف ها کنه بغیر تکلیف او امر بالمعروف نه دې منکر وی ها تکلیف پر سکھا نو اصبر العام اصابت صبر کو پا تکلیف نو چرسی کی تا تا امر بالمعروف نه دې منکرات باندې به تکلیف راځي دا بنی چتا تا بقالہ کی کرام کئی او خفکی گئی ماں تو چلاو سلور میاش تو کراش نو اک نہ گئی تکلیف مکلیف نی زکا ہوئے سے کرنی چھ پکانوی بشتر ہو عمر فاروق رضی اللہ ترانولی دا پتہ مرگریا دا دین در بانے والے رام آتی نغورتوئی او مرگریا تاوری دلی ندی چل عمرو بالمعروفی ونیان المنکر لم یدع للمری صدیقہ امر بالمعروف چه سوکه و نهی ده منکراتو داغه سوک دوست نپاتی کی گی طولی دشمنان شی نو ما امر بالمعروف کول نهی ده منکراتو کول زی پکارو وشتم نن چه امر بالمعروف و نهی ده منکر کول سمرا اکرام کی گی چرگان لالی گی وزیرستان پر گردان لالی گی او دے چرازی رو امیر سے سر ترا کئی ده صحیح استمالو سر امر بالمعروف ندکرے کا نخا کدا امر بالمعروف نهی ده منکر کول دا سی بنو دغه څه ده کنه هغه یو مرګره تر مرګره مې ته وکی دي چې هغه راشي داسې سم تک سور سپین شي نو زه ورته وایم الکه معاف کړ دي داسې سره پوز وغو کې نه نه پی شي رات سره ده خرابې ګم نه غوې نه کی دي کړې چې سره میاشت مې اراده کوم کړې ده خو خدای دې را ته وخرا کینو چې لار چې موږ درسونه د قران دي نه وخت چرته خو کار دي خو په صحیح مانو کې امر بالمعروف تو گور تانا بستا کور کی پلارم خپئی بیا امر بالمعروف چی پسی مانو کی رور بدن خپئی مانا بدن خپئی صاب اکرام و عزت نے کہی بیا خا ذکر صبر بھئی پا امر بالمعروف انہیں من کرنا بات او صبر سے جو تکلیف نہ برسی صبر کوا پاچ ورسی کی تاتا یقین اندازی دا پخو کارونو نا ولا تو سر قد کرناس او متری ووا تندے دی خلقو تا پترو تندی خبر مکو دا بای سڑے دم رترو تندی باندے خبری کئی چی خپل بچی تیم بیا نفرت کئی نیز دین وردی ابو دیر سخت دے ابو دیر سخت دے کلا کلا خوش طبیعتیم کوا بازی چر وقتی دا مرچو پسکر ناس تی دادا لقمان حکیم سے وصیت تے ولا تو سیر خدکل ناس او متری ووا خلق لری تندی خپلا اے مفسرین وی ولا تارز بی وجی کا لناس خلقنا وقت مخمارا وجه تخرش پرشیر وقت خلقنا مخارے خیال پڑون تندی او بازی کے طور طرح خبر ہے کہ دا تندے بے گرنجی نہیں بولے تب یہ خدای چید سر میں دو خبر کرے تب پتندی پس کی ماتی دی یا تو چاگئی ماتی کلی تندے ترو نہیں بولے دا سی مجھوڑا وقت ولا تو سیر خدک لناس او متری وا تندے گی خلقو تا ولا تمشي في الارض مراها او مگر دا پزما کبان مرا مس مست جان ناکر خان ما جوړه وخا چې ته جانګيري پچو کروانی او دا دیړی ټوپای دې پتار دا هغه دې داسې ورکی کګه کریم دا ا دې داسې رواني تبې تر خونو کې ټماټر نیولې ک زور ورکې ماتي دې دلې مو دا باز متکبر دا داسې بځه تبې بس تر خونو کې ټماټر دې ک زور ورکې ماتي اللہ ولا داتا تا دب خی مگر دا پزما کا مس مس کا کر خاص عمری تلاڑو چھ قتل مو دلے تو پئی دیو سڑی پسار وا او سر خریل او برے کرے وا او دیر پدا سی عجیب شال کی گردی ما مرگری تے مائدا پختو لا تختار زکتا نا اپنے نشپ آرام کم نے دوتا دے لے کارو پدے عمری تر آگلے دے دے پڑیر تا کبر سر کم دا سیو غفل پای کتل او دا دیوئی تو پای دل تا کرا چی پکر وقت قرار گنتی ورطا جور کرو چی ورنی دیشو نو ما ورطا ہی ما آپ کان کارنے والے ما تو ہی جو پفتی ری ما اردو نرازی ما را مرگی تو خان دل ما وی چی پفتن دیکھا زکر پفتن کی دا نشد دیکھ پہرم چی دن نمی دل آگا نشنو دی نو پا جماعت او قران سره به تسوږي او مگر دا پزما کماس ماس یقینا اللہ مین ساتھی فخور دفار کو ان کی طرح وقت فیما شیکا اور درمیان روی کا پکل اتلو کی یا پکل جوان کی جوان کے درمیان روی کا نندر سر مال دے خوب سی جنا کور ترا لے سباب غریب شی نبیا بسرا لے نشی بچی بری عدت بھی آگا سر کو خوراک نبیا بری بچی تو لو فرشی درمیان روی کا پکل جوان کی درمیان روی سر زندگی تیرا کھا دا سے کہو کہ تیار وقت کولش نن بت مثال در سرئی نسر بدر سے لگے دا سے وقت برا سے ڈوبی بنا سل بم در سرنی نہ بیا بچوں چوں کے نو کہ ڈیر خواب تو غریب ہی رہو آگستم دے بیا چوں چوں کے کیا ڈیر خواب میں تر کے وہ غریب ہی پم کر آگستے ماں فائدہ تو غریب ہی رکھ پل عمل دو جن رہو آگست قرآن کا تو طریقہ صحیح یا مانا تلل کوا پکپل پکپل اتلو کی پکپل اتلو کی تلل کوا دانی چت پلا رجی تو با بھائی سڑے کے پلا رجی کیا نا شلقئی تماچے پکناٹی تڑلی تب جانگیری خدا دا دے روان دا سے بروان حالان کی حسن بصیر رحمت اللہ علیہ ہوئی احکام القرآن کی ابو بکر جساس کول ذکر کرے اگوئی انا لابن آدم تکبرن وقت خرجا من سبیل البور مرتین و انسان تا تکبر نخائی ذکر دے دو جلا دا بولو پزائی تل راغل دے اگو رکھا یو جل دا مور رحم تا دا بولو پلار وردن نشوی دا منعی پا شکل او بیاتی بچے رووتی پاغلار دا لیو بول پاغلار دا بولو باندی نو تاو ما تا تکبر سخائی مرا اگر یو بادشاہ تا پوسو تو دیو مولانا یو خان مولی صاحب زمان متعلق صاحب دا غکان دا سے خبری کہی گئی آگا اور تو خان سے دا وقی بوری دا غلو نہ ڈکا تسی مرا دا وقی بوری دا غلو نہ ڈکا خان سے سرخ کا تک دا دا تا پوچی بھی ما پی جنی زمان متعلق صاحب نو دا وقی بوجی او دا غلو نہ سی نا رسی گا نو درمیان روی کا پکل اتلو کی کت کا پل آواز دی یقیناً آواز پنا کار آواز نو کی دکھار دے دیر کی آواز کی جمن پچیلی کی ہو اگر چی آواز کر کٹی آواز ہو کر دیر کی آواز کری دریر تا قبر نہ دمالنا دیر کی غریب تا آواز ور کی خان آواز مولی دلے غریب تا اللہ ادا سے مچا دا سمت وغد من سوتے کا کت کپل آواز دی یقیناً آواز پاواز نکی لسوت الخمیر ناکار آواز دخر دے ناکار آواز پاواز نکی دے چارے خر دے نخر کور کے ادرو لی اگر نے شرید کورا کچھ چر کی بانگوی نو ادار کورو باسا دا بس علیکہ دا بانگوی وی سپیرہ نا کنا نکہ بانگوی سپیرہ تو بھی نو بیا دا مولیان کو ټول سپیری دی لالا وے د جمعاتو نو وبا تار وخت باغ نو نه وے باغ خو خکار دے کنا باغ بد کار خو نه دے کنا خکار دے نو چې په باغ خلق په باغ چرګ سپیری کې نو بیا خدا مولیان ټول سپیری دی باغ نو نه وے او کوم سی ته چلا کوم سی ته چلا آواز د کوم سی ستا ناکار آواز ویلې نغدی کور کې ولاری دی خطو کے علاقوں کے دوست در در خورنو ولاری کورنو کے ولاری سمرا بدا خبر ہے خیال لے دی خطو کو پر کورنو کے اکثر دوست و در در خورنو ولاری نو خطک کا خرد کورن نو باتے او چرگ بانگوئی ہوئی داست پیر دو باتے داستا ایمان دے دی شرکیات رزان بچ کا خواہ اللہ فرمائی یقیناً نہ کیا آواز پاوازنو کی دخار دے اس دلائل ایک لیا اے تو گرنا یقیناً اللہ تابکڑی تاو لراغتا چپاس مانونو کی دے آواز تو چپاس مانو کی دے واز با علیکم نعمتا نو پورا کری دی پتاو باری نعمتو نا از بغا واسم ما پورا کری دی پتا سبانی نعمتو نا ظاہر خکارا و باطن پتا بعض د خلکو ناسو دی جگل کئی پتوئی دا اللہ کی بغیر دے علمنا بغیر دے دیتنا و بغیر دے کتاب روحاننا یا مانا بغیر علمین بغیر دے دلیل اکینا ولا اودنو بغیر دے دلیل وینا او بغیر دے دلیل نکینا کل چوئل شدیتا تابیر شید آس چرا لگلی دے اللہ وائی دی بلکی منگا تابیو دارا چی مندلی دے منگ پائی مشران زمنگا زدمولی سے تاثنی مولیان را گئی دا خبر کوئی ولدا مشران نہ کوئی دل منگ خپل مشران پسی روانی ننم در تدر سوئی دا بچاوی دا کافر وی چکل بوویل شل دی کافرانو تا چاہتا دی کافرانو تا تابی شیدا کتاب چرا لگل دے اللہ نوائی دی بلکی منگا تابیو دا چی مندلی منگ پائی مشران زمن اللہ وی اولو کان شیطان اگر کو شیطان چی بلیل دویا زار سختا ومی اسلم وجو چاچ غار کی خدا اللہ تا ومی اسلم چاچ تابدار کن وجو گردن قل اللہ تا او ومسنو نوید تابدار دا سنت پتا اکسرا منگلو لگولی پاک کرائی مضبوطا اللہ لرا آقبت الامور انجام دکارونو طولو دے چاچ کفر کو نفلا حزن کا کفرو بس غم جن دنی کی تالا رہ پیغمبر کفر داغ منگ درا سینہ میں بلغم دے ہو چاچ کفر کو بس غم جن کی تالا رہ کفر داغ منگ درا واپسی ابھی را بس خبر بکو دی پاچ دیا مل کئی یقین اللہ پودے پراجون رسنون اللہ وی نمتیوں فائدہ بول کو دی لڑا کری لن لگا سم نسرو میرا عذاب ان غریب بیا برا کا گم دی لڑا عذاب تختا کچر تپوس کی دینا چاہتے دا کر اسمان نوزم کا نوائی چی اللہ وائی لائک دام دنو دی اللہ بلکہ اکتر دینا پوئی گنا خاص اللہ لر اختیار دیں دا غصو چی پاسمانونو کی دو پدمہ کی یقین اللہ دا اللہ بے پرواز تایل شیرے ولو انما فی الارض کچری شیا سوچ پدمے کی دی من شجرن بوٹی من شجرن ونی اقلام کلمنا والبارو او سمندر یمدو سئی شی دی دا پارا اللہ وی کدا ونی کلمنا شی او دا سمندر دا دی دلکلو دا پارا سیاہی شی من بعدی بعد دا دینا سبا تو ابرن نور و سمندر نام نما نفرت کلمات اللہ اخلاص بنشی صفات دا اللہ یا اخلاص بنشی معلومات دا اللہ معلومات خلاصی گنا کہ دا دنیا دا ونی کلمون شی او دا دنیا دا واتوارا سمندرنا دنیا کے سو سمندر دی سو سو حتری کیوں دی سودی ودی وہ سمندرنا اللہ ودا سے آئیشی دا اللہ معلومات لکھی لیکن معلومات بہن لکھ شی اللہ وی نفرت کلمات اللہ خلاص بنشی صفات دا اللہ معلومات دا اللہ یقین اللہ دے غالب و حکمت والا ما خلقکم ولا باسکم ندی پیدا کے دل ستاسو پورا دا کیا ندی پیدا کے دل ستاسو او نپور تک دل ستاسو دا قبرنا مگر پشان درب دستر کی دی مگر پشان دیوی سا دی لکے اس سا چی سر اخلی اللہ وی پا دم رسات کی بدا مخلوق دا پورتا کم او پیدا بیتم یکین اللہ وی دن کے ولی دن کے لی ایت گرنا یکین اللہ بدلی شپل را پورت کے و بدلی رزل را پشپا کی تا بکرن ورس بمئی آری او روان دی تر نوٹی مکرر دی او یکین اللہ پاچ عمل کوئی تاو خبردار دی دا پسوب دی چی یکین اللہ والا حق دا اللہ حق دی او یکین اللہ چی دیا مدد کی یا باطل دی او یقینا دا اللہ دے لیوچت شان والا کبیر لوی مرتبی والا یا یقینا دا اللہ دے والعلیو دا اللہ دے اوچتو صفتن والا کبیر لوی صفتن والا ایتو گرنا یقینا کشتی روان دا پدری آپ کی پنیامت دا اللہ لیو یکم دیر پارا چو خیتاو ترب العالمین من آیاتی دا دلائلو دا توید دا اللہ نا یقینا پدی کے نخی دیر پارا داری او صبرنا شکر گدار دا پارا دار یا صبر نال شکور تابدار اللہ تا ویدے ماز دیو دی پسلار شو نگر آوال شب ذر رضی وای دا غشی او موجن کله چپټ کی دی لره چپی پشان لور یاجو کہ اللہ په دریا اپ کی غرقی گی توجہ کی اللہ دا ور یزی د دریا اپ غن کی دا اوبو او دا ور یزی دے یو بو کی پټ ویو بل په د پاسه ور یزی نو اللہ وی کلا چپټ کی دی لره چپی پشان لور یاجو اغه اوبو اغه داسی لک توری ور یزی دی ور کی پټ شي نو مدد کوي اللہ لا بلی اللہ لا خاص کوم کی دی اللہ لا بل نتا کله چې نجات ورکوم دی او چې تان بازی د دینه درمیان شي اومنی اللہ لکه اکرم رضی اللہ تعالی عنہ واقع ته یادو ابن کثیر ذکر نو بازی اللہ وی داسی څنګه بازی داسی اللہ وی شغا درمیان شي او باجور کی کافرینو اغاغا چپا کفر ادری کی درمیان پادشی لکا توحید منی او دیکھ رمر رضی اللہ تعالیٰ نو آواچے میں مکیوئے لیو چی بیائیت توحید منو پیغمبر لے ایمان رارا اب کلا چی نجات ورکو منگا کلا چی نجات ورکی دیتا اللہ اوچی تانو باید دینا درمیان شی یعنی توحید منی او انکار نکی پاتو نزمون مگر آریاو خطار دو کباب کفو نا شکرا او خلقو او یری گئی دخپل ربنا او یری گئی داو رزید آزابنا چی بدلبور نکی یو بدلبور نکی والدتن والدن اغپلار اولدی دو اولادنا دا سو رزدہ لار با اولادتا لار با اولادتا سب بدلاو فائدہ نشی ورکولے ولا مولودن او ندا بچے هو جازم چې غني فائدہ ورسي او والدي شيا خپل والدينو ته د ذریبار ندا بچي وخت خپل والدينو ته فائدہ ورسي خیال یقینا وعده د الله رښتیا ده بس دوکن کی تاولره ژوند دنیا او دوکن کی تاولره پالا الغرور دوکبا شیطان اوس الله رب العزت اگر پنځه خبره ذکر کئ چې اگر پنځه خبره انسان په پوی نه دی اگر یو ځل بادشاہ خوب ولیدو خوب کې وایي چې ما تا ملک الموت دا پنځه ګوتیونی ولی سارے علما را جمع کړل هر عالم ورت تعبیر وباسی چا ورته وی تعبیر وکړو یو چابل چا ورته بادشاہ دینه مراد داده چې پینځه د ژوند تا پاتې دی بیا مرګ دی چا وی پینځه ګینځي چا وی پینځه میاشتي چا وی پینځه کالا امام ابو الفضل رحمت الله علیه ناتو هغه ته پوښتنه کوته وی زما تعبیر د دې ټول نه جدا دی وی آغا سنگا وی اللہ فرشتہ درتا ہوئی چو بادشاہ ٹک دا بے شک بادشاہ ہی لیکن یاد ذرا تدی پنزو سزنو دعوہ ہونے کی گرے تدی پنزو سزنو علم مازان سر ساتھ لے یو یو کیا قیامت کل راضی نو علم چاہتا دے وائی وائی چاہتا دے وشتے دویم ویو نزل الغیث بارانونا رالی گی دو علم چاہتا دے سلورم درم یا لہو ما فی الارام دا مور پا گیڑا بچی بانے پویا سوک دے بغیر اسبابو چدا نصیب خور دے او که بدبختا سوئی او درم اللہ وی وما تدری نفس مازا تکسی بغدا سلورم چی انسان بچی کئی سبا دا سبا پال بانے سوک پویا دے او پنزم وما تدری نفس بی ای ارض تموت چی انسان ببکم عظمت امری پدی پویا سوک دے اللہ اس گورا قرآن ہو اس لگ وزاد تم ان اللہ اندو علم السا یکینا نوغ منصور و باچی بادشاہ تفسیر مدارک ذکر کری تفسیر ابو سعود ذکر کری دی چی بیا امام ابو الفتح انام ورک چی ورک انام ورک ان الله عند علم الساعه یقینا الله خطا علم د قیامت ته او د قیامت په علم څوک پوهیږي او دی وینا پیر می کامل دی اخبار کیو چې دمر کال پس با سراجی کتلی مو دا خبر اخبارات کی په دمر کال پس با قیامت راځي او د جاهل بچیا د قران نه خبره مشرکا دا داوی مکا علم د قیامت چا غتري ان الله عند علم الساعه یقینا دی الله غته علم د قیامت ته دا مشرک بے ایمان بکو اخبار کې ورکی کو اخبار خود دی ملک اره دعوت دی د کفر داوی دی ورکی نجومیان داوی د کفر کې جو چاو سو پوچھو علم مائر مائر فلکیات او فلانے فلانے پنجی ورکی کل کیسے گزرے گا لکھلی کنا پنجا لرم د قران غنتی ورکی پر اخبار کې خیر کی دا د کفر داوی دی منگوائی دا د کفر داوی دی میتاوشی ذکر ملک اسلامی دے اسلامیہ جمہوریہ پاکستان دے کراچی کی میں تقریر کرو دامے ہوئے مائی زمن دائل سے جاؤ درخواست دے چدائی دا کفر دعوی دی مٹاوشی او دا سے کافران چگہ نجومیان دی دا کفر دعوی کئی دیتا دی سردار بن سر عام ورکرشی ذکر حد تائر ضرب و سیف دا اللہ نبیوی دی جادو گر سزا دا چی سر پتور کلم کا چیکا سزا میں اور تو کھولا میں کل کہی دے دینا سر پر اردو نو بل گیاوی جو چاہو سو پوچھو نجوم ایس استاد میں لکھ لے مجھے لیکن کل ہوئی ہر سوال کا مکمل جواب نجوم ایس استاد میں فلان وہی کہنا او کل ہوئی ہر سوال کا مکمل جواب زنر زام مجھے بکلیہ چھو ورطمان تک کیا ہوئی جو چاہو سو پوچھو ہر سوال کا مکمل جواب پدی ملک کے خدائی توب داوی روانی خدا زبدا ہوا ہے ماں ددئی آگا کی سم شعور لطیفہ وی پلاور کی اسری خدائی توب داؤ داغ بندگان پیرا اول دا پیغمبر توب داؤ کا اول ددی نے میں مہدی ہوئی دئی میں مہدی ہے ماں خلق پر پسی روانی وی بیا ہوئی تو پیغمبر نومتیا نے پیداش کی وی بیائی داو کہ چھتا خداییم نو بندگانی پیدا شو نو بیائی سے مدہ پس داو کہ چھتا پاکستان حکومت زمانی دا پاکستان بادشاہیم یو پولیس ور پسی ور جی گیب گاتی ہونی ہو نو غور تو یار جی بدا چھتا مادی توب داوی مکولی دا پیغمبر توب و خدای توب نو آگا تیم کی مننی ہو سمی پیغمبران سمی امتیان شلو سمی بندگان پیدا شو او چھتا پاکستان دا حکومت داو میں ہوکا نو اس مراتات کلی واچولی امونی ام ناغورتا ہوئی خدای و رسول بخپل کار کئی زمون خدای و رسول سرکار رشتے زمون دا پاکستان حکومت سرکار تو لانت چستا پا پاکستان ملک دا خدای توہین کی گی دا پیغمبر توہین کی گی ہوتے خدای و رسول سرکار رشتے زمون پلی پورسی سرکار مولیان ام پدی کراغ لے وہاں ام پدی کراغ لے گنی دا مولیان دا دینیر جاری کی چ پدی ملک پدی اخبارات کیو پدی روڈنی ادارے کفر دابی نہیں دئی کما خبر ہے اسلام خدمت کو مرا دئی خود اسلام بنو اسلام آباد تو رسیدل رم درد کی او دے اسلام آباد پاگ بنگلو کی چ تور گاڑی اڑی دل سپن کو نہ تک کو نہ تور گاڑی اڑی دل نہ دے اسلام پر بنگلو کی اسلام آباد پر خود کیا دے اسلام دے پار چگوا دا دے اسلام چگوا کہ پا پاکستان کی پا جماعتنوں کم دے ٹی وی تک تراجی دے بیزائی بیل پسی تا سو کرن تا چاہتا زرگوں کے کیا روپا چوال دا ظلم کی پا پنجاب کی تک سنے جماعتنوں پسی نشتے آل تا ساتھی بل داری قیمت تبلیغ والا مرگری تلی وغیرہ تلی او دلتا پا پاکستان کی دے ٹی وی تک سمر پسی آئی نو تک سنوں کو پریرا دا دے بیمانہ بچی دلتا پا پاکستان کی مندرسو کالجوں نے یونیورسٹیوں تا بیرون حکومت ورکی او جماعتوں تا تو لعنت تی دا عوام ورکی و عربستانا زمان دا نبی ملک و وطن و علاقہ زار شمدتا دا جماعتوں نے بیرون سوک ورکی حکومت ورکی پار جماعت کیا تا تاو نہ نہ ہے چگان لگی دلی او بیرون سوک ورکی تبیل لئی ذکاہی رستر دا پا کامیابی دی او دای بل ورکول غسو اگر مدرسې جماعتونه ورانی دای د مدرسو جماعتونو خیرو علی دی خاطرت بنو خیال لري خبر زم درد پوس خدا چې لګالات شي بیا به درته وایم بیا به یو یو وایم چې څو څه کېدل ډیر راځنه پسینو کې پراتی دي یقینا الله دی الله ته علم د قیامت ته یو وینزل الغیث اور علیگی بارانونا باران لالی گلو اخبار سوک پوئے دے دے وہ استاجی تلیفونو دادی ٹی ویو دی ریڈوانو کی چوئی کل سلام سان الحاکے پہ بارش ہونے کا امکان ہے ماورتی ہے ہوئی امکان ہوئی کن امکان مانا خبرہ اوشی کونیش لیکن دو اندہ چترو گرزی گیوئے چل رو گرزی گیوے نور رو نو گرزی گی چت گرنے کا امکان ہے اگر دا خدا مثال شو ایو علکو اگر تا چاوی علک اسم وی چپ چپ مور میں بزرگ دا اپلار میں بزرگ دے وی سنگا وی چپ آسمان وریض راشی نو مور میں ہوئی باران بکی گی پلار میں ہوئی نبکی گی نو کلم مور بزرگ شی دا مور خبر فیشی کله دا پلار خبره دا دغه بزرگی دا دا تیویګانو والا بزرگی یاده ښا اپو امکان یادې یقین کولو یقین سره د باران پته چاته دا زوایم امکان دی چې د اسمان رو ورزیږي اوس یقین سره خو نشم ویل کنه امکان اوشي او نش چل پوښیږي کې پوی نشته را لګي بارانونه خو دې پاسو چې پرېمونو د میندو کې دی دے وی ولی دانن دور کی چھے انتر ساؤنڈ دیکھئی گورا معلومی چھے پگیڑ بل علک دیکھئی چھے نہیں دا نورتو آ بغیر اسبابو دا مور پگیڑا معلومو ان کے سوک دے اللہ سوک دے کس وجہ اللہ وہ انتر ساؤنڈ کو اسباب بھی کرنے ایک توے اسبابو بانے معلومی گی ورتو آئے دے و خبر اکم خوش نصیب و بد نصیب معلوم کا پدے اسبابو چھے پتہ دو لگی معلومو لیشی پوئے دے پاسو چی پر ایمونو دا میندو کی دی وما تدوی نفس مادا تک سے گوا دا او نپوئی گی انسان چی کلب کئی سبا کئی دے سبا دا سبا چاہتا پتنا اللہ تا سورت کاف کی ویلو ولا تکولن لشین انی فائلن ذالک غدا اے زمان نبی مو آیا چی سبا بدا کار کوم اللہ انشاءاللہ مگر انشاءاللہ ورس روایا جکہ دا سبا پتے نبی تا تنشتا دنن دور پیری تبوی چه سبارا شال بدر تو ایم کتاب بہو گورم دیر ور کی ما تم راشی استاجی کور کی جنگ جگری دی خفگان را دی زیر میں چرتا تلے رے لکھ کتاب گورا چه دا کتاب سوئی نظور تو ہم دا کتاب نبی علیہ السلام خسنونو ما خسنون نیشتے خود ایرانم دعوام دی مولیان دوکا کری دی اے دا کتاب نبی علیہ السلام باندې جادو شو هغه ولی کتاب کې نه کتل چې جادو شپږ میاشتې کې شو کتاب کې به کتل لیکن دا کتاب نبی سره نو اوس نبی سره دا کتاب نو تا کوم ځای نه پیدا کو بدبخت دا نبی په کتب خانه کې ان کتاب نشته او د نن دور مولا وي سبا را چې کتاب برته وګورم ابای نو چې ابای راشي وای ابای ته چې زیړه زیړه کیږي او رنگ تور شي پتا هو کاله جادو شوی دی کنه کاله جادو شوی بابئی کے سبا راجی راش کتاب بو گور گورے فیس ب 500 روپے را رہی نگے اجی دی چرتا گو مگو کی جمع کڑی پیو میو کی جمع کڑی سپیا کی خرچ کڑی پائے کی جمع کڑی نگے 500 روپے راگستی مولی سے براتنن کتاب کا تلے آلوئی نور تو یا بھائی تابا نے تور جادو شو کتاب میں اوکا تو وہی گھر کا شم کنا وہی ماوی جداب پماشی ہوئی دا زما خیال په پلانی راجداري او پلیته د دې بدا کار کړي نو دا چې کور ته لاړ شي د پلانی سره مشتو غریوان شي ان خریو بل سره ای ما ته مولي سے ویلی پتا تو جادو شي تارا باندې کړي زمون کور ته بن راز او زما غم خادي در سره پاتې دا و دې باطل پرس مولا د لاس سمره وي می جوړ شي د بډای د چرګو دا غوغه پیسې بلاړې او خپل کیو بل سره مشتو غریوان هم کړل اے دا سبا پہال سو پہ رے دیوئی سبا راجے کتاب بنا سو گورب نپویگی یو نفسا چه سبا کئی سبا او نپویگی یو نفس پیائی اردن تموت چه پا کم از مکب امری نفس تدا پتنشتے چه دے با پا کم از مکب امری اے اگر چاویلو کنا دا بدن حال می معلوم ندے چه پتا چه بمتن دا کم وطن خاور لزینا دا بدن حال می معلوم ندے د بدن حال می معلوم نه ده چې بمې تن د کوم وطن خاورو ته زینا دغه سره تا ته پته لګي کوم ځای بمرې چا ته دا پته چا ته شته پته که حدیث کې راځي که نبی علیہ السلام وي د چا چې کوم ځای الله مرګ لیکلې نو دا مرگ لکلو والا دا پارا اللہ جاللو واجتنی لے اغزائی تسکار پیدا کی اوالتے اولی کی نو بس آلتے تی روح واغلی اے دی اوڑی کی لامبلو لچر تلارشی اباسین تا بس اباسین کیو بے اس لامبل دیا رو گرمی دا زبا لامبلو گورا آلتے بس اللہ دا خبر سینا را خلق ہوئی را کدی نو تلے نو نبو دکشے بس دا لال توجہ لیکی تصویر ہو رہا نپوئی گیو ناب چپا کم از مکب امری یقین اللہ پودے خبیر خبردار سورت کی رب العالمین اس بات دتوئی ذکر کو بیا دلت سلاتا او واقعات لقمان حکیم سے او دلیل اقلی دلیل نقلی دلقمان حکیم نا او مسئلہ دتوئید باندی گوری سبابا انشاءاللہ لذیذ اتبا جی فوابانی اتا در شروع کو سبابا انشاءاللہ صورت سجدہ وائیو خو کوششو کئی دا اعلان بیا کو ما چی انشاءاللہ لذیذ زمون در سا ختم با پا پینزیشتم روجوی طول مسلمانان چی سمر موری ناری نوی زنانوی زنانو تا پرو سکال انتظام نو نو انشاءاللہ سکال با انتظام کو دا سوری پروگرام بی دکب پر اسے کال خلق دیرو نن داغی نہ کوئی شکی چسے کال خلق دیر شی کم کلو کی چیئی باقاعدہ دا خپل دا دین مرکزو گرنی پا دیل آکا دکا چسے پا بیت اللہ مخیطا باب ابراہیم سر میں رب تا جڑی دیو چھ رب العالمین دا زائے دا مندرسہ پا دی علاقہ باندی یو قدم عمومی مرکز دے مرکز مرکز عزما او یو دا وړو چې مرکز د دې علاقې وګرځي نو دعا وکړئ دا دې لپاره ما جړل سوال کړو چې الله دا د علاقې مرکز د دین وګرځي او د دې علاقې نه د دې ځای نه د دین د قران او سنت خیر خور کړي باب ابراهیم سره دغشان جبل رحمت سره دغشان مختلف ځایونو کې ما سوالونه کړو د دې لپاره چې الله په سجده کې مثالونه کړو الله چې دا ځای مرکز وګرځي نو کوشش وکړئ زما درخواست دے چه دا هر کلی نارینا و رئی زنانا و رئی پا کثیر تعداد کرا شی خیر دا گاڑو سے انتظامات او پروگرام بدلتا برابر ہو گاڑی کو کمرازی ادری کی بدلتا نو کوششو کئی پا کثیر تعداد کرا شی چه زوی نم چه ستاسو دا قرآن سرا دا استاد سر سمر محبت خیال دا خپل محبت سارو کئی دا سواب پنیت باندرا شی او سیو دعاو کئی چه اللہ رب العزت پر دا عمل کل توفیق نصیب